சொல்லுங்க. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے ایک حج بھی ہے. اسلامی بلڈنگ کا اہم ستون حج ہے. حج کرنے والوں کو حج کا معنی بھی معلوم نہیں ہوتا کہ حج کے معنی کیا ہے. ڈکشنری میں لکھا ہے کہ حج کے معنی ارادہ کرنا, جیسے تیمم کے معنی ارادہ کرنا, لیکن اصطلاح شریعت میں مخصوص ایام میں مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص مقامات کا ارادہ کرنا, اس کا نام حج ہے. اور زندگی بھر میں ایک مرتبہ کا فریضہ ہے, پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, اور وہ بھی اس پر ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو, یعنی آنے جانے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو, گھر والوں کو اگر چھوڑ کر جاتا ہے تو ان کے لیے بھی انتظام کر کے جانا, خود اپنا توشا اپنی کرنسی اپنے ساتھ لے کر جانا تاکہ کسی دوسرے سے مانگنے کی نوبت نہ آئے. اللہ کے گھر جا کر غیر اللہ سے سوال کرنا مناسب نہیں. حج کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. فرمایا جس نے حج میں گناہوں سے اور معافیات سے, برے خیالات سے, گندی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا, اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور لوٹ کر جب گھر آتا ہے تو اتنا پاکیزہ ہو کر آتا ہے جتنا ماں کے پیٹ سے جو بچہ آتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح کا معصوم بن کر آتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک حاجی کو اپنے رشتہ داروں میں سے 400 اشخاص کی سفارش کا حق دیا جائے گا، 400 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں داخلہ دلا سکتا ہے۔ ترغیب میں ایک روایت لکھی ہے کہ حج کے راستے میں خرچ کرنا جہاد کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا افضل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ حج کرنے والے یہ اللہ کے قافلے ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جو مسلسل حج اور عمرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مالداری عطا فرمائیں گے، اس کو غنی بنا دیں گے۔ عام مثلا تو ایسا لگتا ہے کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، دین کے لیے خرچ کرنے سے، اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ آپ کی مسجد کی دیوار پر ٹائلس کا کام باقی ہے، اس سارے خیر میں بھی حصہ لیجیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اور یہ کام آپ کی مسجد ہے تو آپ کو ہی کرنا ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ علاقے کی مسجد کے لیے دوسری جگہ چندہ کرنا مناسب نہیں ہے، جب علاقے کے لوگ مالدار ہوں، صاحب ثروت ہوں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ خود پیسہ اپنے گھر پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے گھر پر بھی خرچ کریں۔ اب قافلے حج کے لیے رواں دواں ہیں، پورے عالم سے قافلے جا رہے ہیں، لیکن حاجیوں کو چند چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ حج کرنے والا اپنی نیت کو درست کرے کہ میں حج کیوں کر رہا ہوں، حج کرنے کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے، اور آیت کریمہ میں اشارہ کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، دوسرے جتنے مناتے ہیں وہ سب خود بخود حاصل ہوں گے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ فریضہ مجھ پر عائد ہوا ہے اور مجھے یہ فریضہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بجا لانا ہے۔ اس میں نام و نمود کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ چلو چل کر دیکھیں گے کیسا ہجوم ہوتا ہے، یہ مقامات کیسے ہیں، ذرا دیکھنے کا مزہ آئے گا، ذرا شاپنگ کا مزہ آئے گا۔ شاپنگ کو نہ نہیں کہا ہے، لیکن سب پہلے حج کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، وہاں تک کسی اور چیز کی طرف توجہ ہی مت کرو، آپ کے پیش نظر بیت اللہ اور حج کے اعمال یہی ہونے چاہیے. سب سے پہلا حاجی ہندوستان سے گیا ہے, کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان میں اترے تھے, اس وقت ہندوستان کی باؤنڈری بہت دور تک تھی, اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل 40 حج کیے ہندوستان سے. تو ہندوستان کا حاجی پہلے نمبر کا حاجی ہے. پورے عالم سے حاجی جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور وہاں کی برکات دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے وہاں جو بظاہر یہاں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, لیکن اللہ نے اس کو وہاں پہنچایا ہے. اکثر لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں یہ کیسے آ گیا ہے یہاں. سیدھا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ آئے ہیں, جیسے آپ آئے ایسے وہ بھی آیا. آپ اللہ کے مہمان, وہ بھی اللہ کا مہمان, اور میزبان کو حق ہے جسے بھی چاہے مہمان بنا کر بلائے. تو اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو اپنے گھر بلایا. تو اپنی نیت کو درست رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ حج کے آغاز سے لے کر حج کی انتہا تک اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا. حج میں جانے سے پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو, اس کا پیسہ باقی, اس کا پیسہ باقی, کتنوں کو چونے لگا دیے پھر حج کرنے جا رہا ہے. معاملات کو صاف رکھو, قرض لیا ہے دے نہیں سکتے تو جو قرض کھا ہے آپ کا اس سے جا کے ملو کہ میں حج میں جا رہا ہوں, آ کر تیرا قرضہ چکاؤں گا, تو راضی ہے؟ پھر جاؤ. اور دوران حج نمازیں ضائع مت کرو. اکثر لوگ اسٹیشن پر ہوتے ہیں, نماز کا وقف ہو جاتا ہے, نمازیں ضائع ہوتی ہے, حاجی صاحب کو کہا جاتا ہے تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور تم مجھے نماز کی تلقین کرتے ہو. اور کتنا کروں گا میں بھائی, یہاں سے تو آغاز کرنا ہے. حج میں جا کے نماز کا پابند بننا ہے, نہیں ہے کہ نماز ختم کرنا ہے. جب حرمین پہنچے تو وہاں بھی اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی نماز آپ کی جماعت سے نہ چھوٹ جائے. با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو. مکہ مکرمہ میں حرم میں فرض نماز پڑھنے کا, ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 کے برابر ہے, اور یہ فرض نمازوں کا ثواب ہے, نفل کا نہیں. مدینہ منورہ میں ایک فرض نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے. تو وہاں جا کر عبادات کا خیال رکھو. تو پہلی بات نیت کا درست کرنا, دوسری بات لوگوں کے حقوق جو چکانا باقی ہیں یہاں یہ پوری طرح سے چکا دینا, اپنے دامن کو صاف پاک کرنا, لوگوں سے معافی تلافی کر لینا, اور پھر جو ہے جانا. اور دوران سفر نمازوں کا اور سنتوں کا اہتمام کرنا. آپ سرکار کے دربار میں جا رہے ہیں, اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں, تو سنتوں کا اہتمام, پورا حج سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. جب آپ نے اتنی محنت سے اپنا پیسہ جمع کیا ہے اور اس عبادت پر یہ ایسی عبادت ہے جس میں جان بھی لگتی ہے آدمی کی اور مال بھی لگتا ہے آدمی کا. تو ظاہری بات ہے کہ اس کی تیاری بھی اسی شام کی کرنی چاہیے. مسائل سے پوری طرح واقف ہو جاؤ. میں کون سا حج کر رہا ہوں, تمتع کر رہا ہوں, افراد کر رہا ہوں, قران کر رہا ہوں. علماء سے پوچھو, کتابیں ہیں لیکن کتابوں میں مسئلہ جلدی سمجھ میں آتا نہیں ہے, تو جو کیمپ لگتے ہیں, جو ورک شاپ لگتے ہیں, اس میں جا کر سیکھو. جب بھی کوئی عبادت فرض ہوتی ہے تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے. لہذا عمرے میں جا رہے ہوں کہ حج میں جا رہے ہوں, وہاں کے مسائل آسان ہیں لیکن سیکھنے کی چیز ہیں, لہذا ان کو سیکھا جائے. ایک ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے حج کے لیے, میں نے ان سے پوچھا کہ مسائل معلوم ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ بلا رہا ہے, اللہ کروائے گا. میں نے کہا جس اللہ نے بلایا ہے اسی نے مسئلے سیکھنے کو بھی فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ بنایا, حضرت اسماعیل نے تعمیر میں مدد کی, پھر دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ ہمیں حج کے اعمال سکھلائیے. نبی ہو کر حج سے اعمال سیکھنے کی درخواست کر رہے ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک بڑھیا کو ایک طواف کرانے والا صحیح کروا رہا تھا. آدھی صحیح میں صحیح کرانے والے سے معافی مانگی, بیٹا تو مجھے معاف کر دے. تو صحیح کرانے والے نے کہا کہ میرے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوگا, یہ تو حج کا عام رکن ہے, یہ تو انجام دینا ہی پڑے گا, یہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو حج کے اعمال اور حج کے احکام کا سیکھنا, اور کوئی ہلکی پھلکی کتاب جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں جا کے حج کے مسائل میں جھگڑنا نہیں. حاجیوں کا جھگڑا مشہور ہے, باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے, شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے, شیخ مرید سے لڑ رہا ہے, مرید شیخ سے لڑ رہا ہے, کیونکہ وہاں اپنی قربانیاں پیش کرنی ہے. ہر جگہ لین لگا ہوا ہے, ہر جگہ بھیڑ ہے, ہر آدمی چاہتا ہے میں پہلے اپنا فائدہ اٹھا لوں, اپنا کام میں پہلے کر لوں, اس پہ جھگڑا ہوتا ہے. دوستو حج خدمت کا نام ہے, اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. جو ضرورت مند نظر آئے اپنی فریضے کو چھوڑ کر, اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگنا, یہ ثواب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر تذکرہ کیا, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. زبان پر گالی گلوچ, ہمارے یہاں سورت کی گالیاں مشہور ہیں, مٹھائیاں بھی مشہور ہیں, تو کبھی کبھی آدمی بات چیت میں وہ گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے. اس میں سب سے زیادہ آ بن کی ٹور والے کی, سب کے لیے دعا کرتا ہے, ٹور والے کے لیے بد دعا کرتا ہے. ہاں کئی جگہ لالی نے منع موکی دے دو, کیا کیا وعدے کر کے لایا تھا اور یہاں دیتے تو کچھ بھی نہیں. وہاں کہتا تھا گوشت کھلاؤں گا اور یہاں سبزی کا بھی ٹھکانا نہیں. وہاں کہا تھا گوشت کھلاؤں گا, یہاں دال کھلا کھلا کے اب دال بنا دیا ہے. تو ٹور والے کے ساتھ کافی جھگڑا رہتا ہے, اس لیے قرآن کریم نے حج کے موقع پر جھگڑے کا تذکرہ کیا. لوگ اپنی فارغ وقت کے اندر ذکر اللہ چھوڑ کر فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں, نکڑ پر بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہوٹل میں جا رہے ہیں, وہ ہوٹل میں جا رہے ہیں, اور زیادہ تر گفتگو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں کتنے قسم کا کھانا کھلایا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کتنے قسم کا کھانا. آپ کھانے گئے کہ عبادت کرنے گئے؟ آپ کا مقصد ویرائٹی کھانا ہے کہ ڈفرنٹ قسم کی ڈشز کھانے کے لیے آپ گئے ہیں؟ نہیں, یہ دیکھو کہ بھائی فلان آدمی تہجد میں اتنی رکعت پڑھ رہا ہے, فلان آدمی اتنے طواف کر رہا ہے, فلان آدمی اتنا کام کر رہا ہے, یہ ہے تذکرہ کرنے کی چیز, یہ ہے کھانے کا تذکرہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کھانا نہیں جمع آپ کو ٹور کا, تو وہاں اور بہت سے ہوٹل ہیں اور کھانا بڑا دستیاب ہے, تھوڑے پیسے خرچ کر لیجئے. خرچ کے لیے خرچ کرنے میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. دوسرا, لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے مت بیٹھ جائیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تین چار کتابیں یہاں کچھ آدمی مطالعہ کر کے جاتا ہے, وہاں دیکھتا ہے کہ آدمی اس کے خلاف کر رہا ہے, تو وہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. کوئی حنبلی مسلک ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے. اب ہم کو سب کے مسلک تو معلوم ہے نہیں, لہذا یہ بات شروع کر دیتا ہے کہ تو یہ جو کر رہا ہے وہ ناجائز ہے. وہ کہتا ہے میری کتاب میں جائز ہے, وہ کہتا ہے میری کتاب میں ناجائز ہے. جائز اور ناجائز کے جھگڑے میں خود کا حج خراب کرتے ہیں. اس لیے مسئلہ اپنا بھی پوچھنا ہو تو جس مفتی کو جانتے ہو آپ کے, یہ اپنے علاقے کا ماہر مفتی ہے, اس کو مسئلہ پوچھنا, اجنبی کو نہ پوچھنا. اور کسی کو مسئلہ نہ بتانا بلکہ مفتی کا حوالہ دینا, خود مفتی نہ بننا. دو چار مسئلے جان لینے سے بہشتی زیور کے آدمی مفتی نہیں بن جاتا. یہ علماء کا کام ہے. حج کے مسائل بہت باریک ہیں. میں نے حج کے مسائل میں بڑے بڑے علماء کو الجھن میں دیکھا, پریشانی میں دیکھا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. اس لیے علماء کا خاص طور پر اہتمام کے ساتھ اپنے ساتھ کتابیں رکھنا اور ضرورت پڑنے پر ضرورت مندوں کو وہ تمام مسائل بتانا. حج کے ایام میں آدمی کیا کرے؟ حج کے ایام میں آدمی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا, موقع ملے تو طواف کرنا. عورتیں اکثر ہوتی ہیں حج میں اور وہ دیکھتی نہیں ہیں اور طواف کرتی ہیں, تو طواف جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں کرتی ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ عورتیں حج کریں تو ذرا سیپریٹ کریں, یا مرد ان کو لے کر طواف کریں, ان کو اکیلا نہ چھوڑ دیں. ایک بات یاد رکھیں کہ حج کے موقع پر پردے کا اہتمام خواتین نہیں کرتی. کہتے اللہ کے گھر آئے, اب کیا پردہ ہے؟ پردہ جب ہندوستان میں کر رہے ہیں, مقامی طور پر کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ پردہ وہاں بھی کرنا پڑے گا. جتنا اہتمام یہاں پردے کا کیا جاتا ہے, اتنا پردے کا اہتمام وہاں کرنا. اور دیکھا کہ بے محابہ جو ہے وہ طواف کر رہی ہیں اور بے محابہ جو ہے وہ گھوم رہی ہیں, اور نمازوں کے اوقات میں دکانوں کے اوپر چھت لگا ہوا ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا. ایک بات اور سمجھو, اکثر اور بیشتر زیادہ تر گناہوں کی طرف انسان کا رجحان ہو جاتا ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا حج کے موقع پر, نگاہوں کی حفاظت ہمیشہ کرنی ہے, لیکن حج کے موقع پر بہت زیادہ کرنی ہے. بیت اللہ شریف میں اگر ثواب ملتا ہے عبادت کا, تو اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا وزر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا اور اپنی آنکھوں کو بھی قابو میں رکھنا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا تاکہ ہمارا حج خراب نہ ہو جائے۔ بیت اللہ پر 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اگر دیکھنے کا شوق ہے تو بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھیے۔ موجودہ دور کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ جس کو دیکھو وہ موبائل پر سیلفی لے رہا ہے، پورے طواف کے دوران گفتگو موبائل پر جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ روزہ اقدس پر موبائل کے ذریعے سے گھر والوں کا سلام کہلواتا ہے اور وہاں بھی تصویروں کا سلسلہ، حالانکہ ممنوع ہے وہاں بھی تصویروں کا لینا، لیکن 80% سے زیادہ لوگ تصویریں لینے میں اپنی عبادت اور اپنے طواف کو بگاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، رسم بنا کے رکھ دیا ہے، عالمی پیمانے کی عاشقانہ عبادت ہے۔ اس لیے جتنے لمحات ملے نا وہ سب لمحات کو غور سے اور ایک ایک لمحے کو سوچ کر خرچ کرنا۔ مدینہ منورہ کی حاضری بھی بڑی نازک ہے، فرمایا کہ مدینہ منورہ کی حاضری شروع ہو اس سے پہلے سے سفر شروع ہو وہاں سے بہت زیادہ اتباع سنت کا خیال اور درود پاک کی کثرت رکھے، اور دوران قیام مدینہ منورہ دو چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرے، تلاوت قرآن کریم کثرت سے کرے اور درود پاک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا اہتمام کرے۔ حج کے موقع پر لوگ بہت سی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، احرام کے مسائل جو ہیں نازک ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ بعض مرتبہ ممنوعات احرام اتنی زبردست ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے حج فساد کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی اس بنا پر پتہ نہیں چلتا، اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ کہا کہ فسق و فجور کی کوئی بات نہیں، اگر بیوی ساتھ چل رہی ہے تو اس دیواجی تعلق کے سلسلے کی کوئی بات اس کے ساتھ دوران حج جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ احرام کے دوران زیادہ تر جو ہے وہ تلبیہ کا پڑھنا، یہ ایک تسبیح ہے جو پڑھی جائے گی، اور پہلا کنکر جب لگے گا جمرات پر تب یہ تلبیہ جو ہے ختم ہوگا، وہاں تک تلبیہ کا سلسلہ برقرار رہے گا، جاری رہے گا، دوسرے اوراد اور اذکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ سب سے زیادہ یعنی لبیک اللہم لبیک کا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ یاد رہنا چاہیے کہ جب یہاں سے چل رہے ہیں تو احرام کون سا باندھ رہے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ کون سا احرام باندھ کر چل رہا ہوں۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے حج افراد، افراد میں جب احرام باندھتے ہیں تو احرام ایک ہی عبادت کا باندھا جائے، یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے، اس کو افراد کہتے ہیں، اور چل کر وہاں وہی افعال انجام دیے جائیں گے اس کو افراد کہیں گے۔ دوسرا حج ہے حج تمتو، تمتو ایسے حج کو کہتے ہیں جس میں مسافر اپنی جگہ سے احرام باندھ کر چلتا ہے، یعنی بمبئی سے چلنے والے بمبئی سے باندھیں گے، احمد آباد والے احمد آباد سے باندھیں گے، یا جو جگہ بتائی گئی ہے کہ یہ احرام آنے کی جگہ ہے اس سے پہلے پہلے احرام کی تیاری کر لینا۔ تو تمتو کرنے والے پہلے عمرے کا احرام باندھیں گے اور نیت بھی کریں گے اللہم انی اورید العمرہ، فیسر ہولی و تقبل ہو منی، نیتوں کا بڑا اہتمام ہے، اس لیے حج میں جو حج کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا، نیت زبان سے اگر نہ کر سکا تو دل کی گہرائیوں سے نیت کرنا، اور ایک مرتبہ نیت ہو جانے کے بعد پھر ممنوعات احرام جو ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی کپڑا احرام کا ڈال لیا تو محرم ہو گئے، نہیں، خالی کپڑے سے محرم نہیں بنتا آدمی جب تک کہ وہ نیت نہ کر لے اور تلبیہ نہ کہہ لے۔ جب نیت کرے گا اور تلبیہ پڑھے گا تب جا کر کے اس کو محرم کہیں گے، اس سے پہلے اس کو محرم یعنی احرام والا نہیں کہیں گے۔ مکہ مکرمہ نہ جانے کے بعد پہلے عمرے کے افعال سے فارغ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ساتویں تاریخ کو دوبارہ احرام باندھے گا۔ حلال ہو چکا، اب احرام باندھے گا، تو دو الگ الگ احرام کے ساتھ کی جانے والی عبادت کو تمتع کہتے ہیں، اور قران کرنے والے قران کرتے ہیں، اس کا بھی اجر ہے اپنی جگہ، اس میں مشقت زیادہ ہے کہ ایک احرام یہاں سے باندھ لیا، نیت یہ کر لی کہ اللہم انی ارید العمرۃ والحج، میں نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہے، جا کر عمرے کے افعال کر کے حج اپنے احرام میں باقی رہنا، اور جب حج کا وقت آئے تو دوبارہ اسی احرام میں کپڑا بدل سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ جو ہے یہی احرام میں بغیر سر منڈوائے بغیر کچھ کیے ہوئے دوبارہ حج کے افعال اور انجام دینا۔ یہ حج جو ہے اس کے مہینے تو تین بیان کیے ہیں قرآن کریم نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حج کے دن چار پانچ ہی ہیں، آٹھ تاریخ سے شروع ہوتا ہے، بارہ تاریخ پر معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی اور آگے بڑھائے گا تو تیرہواں دن۔ ایک بات یاد رکھو، حج جتنی عبادتیں ہیں، اسلام نے جتنی عبادتیں دی ہیں، وہ سب عبادتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے آسان حج ہے۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو سب سے آسان چیز ہے اس کو سب سے بے ڈنگے طریقے سے امت ادا کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا اسٹیشن پر ایک بڑے میاں عورتوں سے معانقہ کر رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ یہ غیر محرم عورتوں سے معانقہ کرنا جائز نہیں ہے، انہوں نے کہا میں 70 برس کا ہو چکا ہوں اور ابھی معانقہ نہیں کروں گا تو کب مرنے کے بعد کروں گا؟ میں نے کہا کہ وہ مرنے کے بعد تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن زندگی میں آپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں لیکن پردے کا اہتمام ضروری ہے، اور حج کی وجہ سے کوئی ناجائز چیز اچانک جائز نہیں بن جائے گی، بلکہ احرام رکھنے کی وجہ سے بہت سی جائز چیزیں انسان کے اوپر ناجائز بن جاتی ہے، جیسے کہ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، جیسے خوشبودار چیز نہیں استعمال کر سکتے ہیں، چیمام والا پان جو ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں، خوشبودار تیل پورے سر کے اوپر مل دیا تو دم آئے گا، سب بڑے نازک مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ پیش آیا تھا، ایک بڑے میاں تھے، وہ علاقہ بھروچ سے ہی تعلق رکھتے تھے، وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کہیں گم ہو گئے عرفات کے میدان میں، ایک بنگالی بڑے میاں کو ملے، بنگالی بڑے میاں نے ان کو پوچھا کہ تم نے قربانی کیا ہے؟ تو کہا نہیں کیا ہے۔ تم نے سر منڈوایا ہے کہ نہیں منڈوایا ہے؟ کہ چلو میں منڈوا لیتا ہوں، لے گئے اور لے جا کر سر منڈوا دیا۔ اب کہاں جانا ہے؟ کہا میرے بچوں کے پاس جانا ہے۔ بچوں کے پاس تلاش کر کر کے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بچوں کے پاس پہنچے، تو بچوں نے کہا کہ ابا یہ سر کیا کیا کیا آپ نے، یہ سر کیوں منڈوا دیا؟ کہ میں نے نہیں منڈوایا، بنگالی نے منڈوایا ہے۔ تو اس کو پوچھا کہ تو نے کیوں منڈوایا؟ تو کہا میں نے یہ کہ فری میں منڈوایا ہے، پیسہ نہیں لیا ہے ان کے پاس۔ ارے بھائی اندر پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں حج کا مسئلہ ہے، अभी इनकी कुर्बानी बाकी है। फायदा ऐसा है कि 10वीं तारीख को तीन काम तरतीब से करना है। वैसे अब तो चार काम लोग तरतीब से करते हैं, तीन काम तरतीब से करना है। पहले रमी करना जमरतुल अकबा की, सात कंकर मारना। कंकर में भी लोग झगड़ा करते हैं। एक आदमी ने मेरे को आके कहा कि मौलाना मैंने 70 पत्थर मारा है, बोलो कबूल होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा पत्थर नहीं मारना है, छोटे छोटे कंकर चने की मिकदार, और वो भी एक कुंगरे के ऊपर, एक जमरे के ऊपर सात मारना है। पहले दिन सिर्फ सात मारे जाएंगे, दूसरे दिन 21 मारे जाएंगे, तीसरे दिन 21 मारे जाएंगे, सात सात सात, इस तरीके से तरकीब है इसकी, इस तरह से मारना। उसने कहा शैतान ने हमको पूरी जिंदगी हैरान किया है, सात कंकर में वो क्या खत्म होगा। इस बिना पर हमने देवले मारा है उसको, और चप्पल भी ले गया हम, हमने चप्पल भी मार मार के उसको ठिकाने कर दिया। गुना गिनवाया कि उस दिन तूने ये गुना करवाया था उसका ये चप्पल है, और ये तूने गुना करवाया उसका ये देवला है, और ये गुना तूने इतना खतरनाक करवा दिया कि कभी माफ नहीं होगा उसका। मैंने एक और पत्थर उसको मारा, बताओ। मैंने कहा शैतान ने तेरे को कंकर मारने में भी हैरान कर दिया और अपनी शैतानी से बाहर नहीं आया। अब कहता है अब क्या करूं, सर कहाँ कटवाऊं। सर नहीं कटवाना है, बाल कटवाना है। और बाल कटवाने का तरीका है तो पहले काम करना है, कंकर मार लिया, कुर्बानी है आपके जिम्मे तो अब कुर्बानी करना, कुर्बानी के बाद हलफ कराना, और हलफ हो जाए तो उसके बाद अब तवाफ जियारत के लिए जाना। हालांकि तवाफ जियारत फजर फजर भी हो सकता है और तीन चीजों से पहले भी हो सकता है, लेकिन बाद में अब लोग जाते हैं तवाफ इफाजा कहते हैं उसको, उसको तवाफ जियारत भी कहते हैं, उसके लिए जाते हैं। तो वो बड़े मियाँ को कहा कि तुम्हारी कुर्बानी बाकी है और तुमने बाल कैसे मुंडवा दिए। कहा मैंने नहीं मुंडवाया, इसने मुंडवाया। तो उन्होंने कहा कि अब अपने को दम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो कह मैं क्या दम दूं, मेरे को ढूंढते ढूंढते दम निकल गया और अभी तू दम देने की बात करता है। तो कहने का मंशा यह है कि हज के मसाइल जो हैं वो नाजुक मसाइल होते हैं, जाए आदमी तो गफलत में न रहे। अक्सर एहराम में जो गलतियाँ होती है वो गफलत की वजह से होती है कि आदमी ख्याल नहीं रखता, सर के ऊपर उड़ लिया और उड़ा हुआ है, अंदर जो है अंदर गारमेंट नहीं पहन सकते, वो पहन लिया। एक साहब मेरे पास आए थे, मसला पूछा, अगर तीन दिन हो गए मैंने अंडरवेयर पहन कर जो है एहराम बांधा है। मैंने कहा दम देना पड़ेगा, उसके बगैर अब कोई चारा कार नहीं। और याद रखो कि हज के अंदर तो गलती से अगर कोई काम हो गया वो, और बिल इरादा कोई गलती हो गया वो, दोनों का हुक्म ही अच्छा है, दोनों का हुक्म बराबर है। जो देना है वो देना ही पड़ेगा। इस बिना पर उलमा ने बहुत तफसील के साथ हज के मसाइल बयान फरमाए हैं और बड़े नाजुक मसाइल बयान फरमाए हैं। मैंने कहा ना कि उलमा भी सोचते हैं और गौर करते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में लिखा है कि उन्होंने जब तवाफ शुरू किया, अब ऐसी गलती आजकल तो लोग नहीं करते क्योंकि भीड़ इतनी होती है और चक्कर होता है, लोगों को मालूम है कि इसी तरह चक्कर काटना है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरे से उल्टी तरफ से चक्कर शुरू किया। एक बच्चा आया, वो बच्चे ने आके पूछा कि बड़े साहब आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने जगह बताई, फलान जगह से आया हूँ। आपने मुल्ला अली कारी की किताब नहीं पढ़ी। कहा वो किताब मैंने लिखी है। कहा उसका नाम मनासे के हज है। कहा उसके अंदर लिखा है तवाफ जो है वो हजर अस्वद की तरफ आदमी खड़ा हो तो दाहिनी तरफ चलना है, दाहिनी तरफ चलकर चक्कर काटना है, यानी जिधर हतीम आता है उधर जाना है, उधर रुकने यमानी की तरफ नहीं जाना है। अरे अरे ये किताब खुद मैंने लिखी है, लिखने वाला जो है उसने भी गलती कर ली। तो मालूम हुआ कि मसाइल हज के नाजुक हैं, इसलिए जाने वाले हजरात हज की तैयारी में मसाइल का खास एहतमाम करें। और जिनको ज جلدی جانا نصیب ہو اچھا ہے. جن کے ذمے حج فرض ہوا وہ دیر نہ لگائیں, محنت اور کاروائی شروع کر دیں. تقدیر کی بات ہے, جب ہوگا جب ہوگا, لیکن اسے اس کی فکر رکھنی چاہیے, اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے. اس لیے مرنار کو اگر حج نہیں کیا تو سب سے زیادہ اس کی روح کو جس چیز کی حسرت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کاش میں نے بیت اللہ دیکھ لیا ہوتا, اور کاش میں نے روضہ رسول دیکھ لیا ہوتا. اور سرکار نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور پھر بھی وہ حج فرض ادا نہ کرے اور کوئی عذر بھی نہ ہو, وہ یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت وعید ہے, اس لیے جن حضرات کو اللہ نے دے رکھا ہے جلدی فکر فرمائیں اور جلدی ادا کرنے کی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی باقی ہے, بیٹے کی شادی کے خاطر حج کو روک نہیں سکتے, میرا گھر بننا باقی ہے تم اس کو حج کو روک نہیں سکتے, میری بیٹی کی ذمہ واری ہے تو یہ ذمہ واری کی وجہ سے حج کو روک نہیں سکتے, حج فرض ہوا کہ چلو. بس اللہ تعالیٰ جو حضرات حج میں جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے, جانے آنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور ہر قسم کے گناہوں سے, فسق و فجور سے, جدال سے, جھگڑوں سے حاجیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, نگاہوں کی حفاظت فرمائے, شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے, اور زبان کی حفاظت فرمائے, اور ایمان کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.